دیتے ہیں حضور کو حق تعالیٰ جل جلالہ کا منوال کتنے دلائل دے کر کے اور قیامت کے متعلق کسی بحث کی کر دی پھر بھی قیامت کا انکار کیے جا رہے ہیں. حضرت کے دل میں صدمہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال آپ کو تسلی دیتے ہیں کل نہ عالم انہ لیحزن کل الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات لا یجحدون. یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے, کل نالم کے میں نے ہمیں علم ہے. یہاں تجریدی معنی ہے, زمانے کا معنی نہیں لیا گیا. تجریدی معنی ہے یہاں کا, تزمنی معنی ہے زمانے کا. یہاں جو ہے نا تو کہتے ہیں نا ایک معنی مصدری ہوتا ہے, ایک نسبت طرف علم ماں کے, اور ایک زمانہ. یہاں زمانہ معنی نہیں لینا, تزمنی معنی لینا ہے. بعض معنی مراد ہے, پورا معنی مراد ہے. ٹھیک ہے, ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ جیسی جیسی باتیں آپ سے کرتے ہیں یہ تم کو اثردہ کرتی ہیں, مگر تم صبر کرو کیونکہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھڑلاتے, دراصل یہ ظالم اللہ کی ایتوں کا انکار کرتے ہیں. تو وہ ان سے آپ انتقام لے لے گا, خدا آپ بدلہ لے لے گا. یہ تو ابو جہل بھی کہا جی بولو نا. ہاں ہاں کہا جی ہاں پور ہونا جیسی جیسی باتیں یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں, بولتے ہیں, یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں, حضرت خاطر نہ کریں. کیوں کہ لا یکذبونا کا یہ لوگ آپ کا سلمی نہیں جھٹلاتے, ولیکن الظالمین بآیات لا یجحدون. حقیقت یہ یہ ظالم اللہ کی ایتوں سے انکار کرتے ہیں. وہ خود اللہ ان سے انتقام لے لے گا, بدلہ لے لے گا. ابو جہل نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ سوچا کرتے آپ کیوں تم جو کر رہے ہیں, ہم کو بتانے کے لیے کسی نے بتایا وہ جھوٹی ہے, یہ تو جھوٹی یہ نہیں دادا لگا والا کر کل بات سنو مین قبل کا مصور والا ماں تو دیبو وہ او اتا اتا ہوں سننا ولا مبدل لکلمات اللہ ولا قد جاءک من نبأ المرسلین. یہ کوئی تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے یا رسول اللہ, بلکہ آپ سے پہلے سب رسولوں کی تکذیب ہوئی, وہ بھی صبر کرتے رہے, صبر وہ بھی صبر کرتے رہے علام آکسب تکذیب اور ستائے جانے پر, حتی آتاہم نصرنا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی. اور کیوں نہ مدد آتی, مدد کیوں نہ آتی, بھلا بدل نے کرے مات لیا, اللہ کے وعدوں کا بدلنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتا ہے نا وہ پھر پورا کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ان نالنا رسول اللہ صلی اللہ, ہم اپنے رسولوں کی امداد کیا کرتے ہیں, تو پھر ہماری مدد کوئی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, خدا کی قسم ان گزشتہ رسولوں کے بعد حالات تو آپ کو پہنچ بھی چکے ہیں, اور کچھ بات میں ہم بتائیں گے, کچھ پہنچ چکے ہیں جی, کچھ صورتیں پہلے نازل ہو گئی نا, ان رسولوں کا ذکر پہلے ہوگا, اور کچھ صورتیں بعد میں نازل ہوں گی, کچھ ان میں بتایا جائے گا. تم بھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کا نہ قبر آنے کا یہ اعلان ہوں, میں نے سزا دن تب تاریاں پکڑ گزار دیں, اور رسول اللہ سے سمائے بتاتی ہوں بھی آیا ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرو, ان لوگوں کے حالات دیکھ کر کہاں مقابلے صبر نہ کرو نا. آپ کیا چاہتے ہیں, اگر ان منکروں کے ایمان سے اعراض کرنا تم پر ناگوار گزر رہا ہے, تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو کسی طریقے مسلمان ہو جائیں, اعراض نہ کریں. میں تو نہیں چاہتا ان فریضوں کا ایمان, تو اگر کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے پھر کرنا ایسا انہیں سزا تھا. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں ان تب کر یا نفا کر, زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو اور سلم سے سما یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگائی تلاش کرو, فتحتی ہوں بھی آیا کوئی فرمائشی ان کا منہ مانگا موجود لیا دے جو ہے جی ہاں, یا زمین کے اندر ہی سرنگ لگا کے زمین کے اندر سے نکالنا کوئی موجود, جیسے کہ ناکر صالح علیہ السلام کی آئی تھی زمین میں سے, تیرے اختیار میں تو کر لے پھر میں تو نہیں بول رہا ہاں میں تو نہیں ایسا کرتا جی تیرے پاس میں تو کر لے ہاں ہاں پاک کی بھی بسی خدا نے فرما دیا کہ اس کے بس میں کچھ نہیں وہی اس کے بس کی بات ہے اگر ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کرو اور ان تدبیروں سے کوئی فرمائشی ان کا منہ مانگا معجزہ لائے تو لیا پھر جی یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کی فکر نہ کریں خامخا نہیں ایمان لائیں ضدی لوگ ہیں نہیں لائیں تو کہتا ہے کہ ہمارے عرب لوگ ہیں تو قریشی ہیں جی کسی طریقے سے مسلمان ہو جاتے ہیں کیا بات تھی آپ تو شفیق ہیں مشفقت کا زور ہے میں نہیں ان کی ضد کی وجہ سے میں نہیں مانتے ہیں چلو کالو مگر معجزے کا کر دکھانا تمہارے بس میں نہیں ہے نہ ان لوگوں کا ایمان لانا معجزے کے بعد ضروری نتیجہ ہے کوئی یہ ضروری ہے کہ معجزہ دیکھ لیں گے تو مومن ہو ہی جائیں گے ہاں بگا ممکن ہے کہ فرمائشی معجزے جو ہے نا دیکھنے کے بعد بھی انہیں شک کی شک پڑا ہوا ہو اور یہی کہیں یہ اعلیٰ سحر و مبین کہتے میرے ہاں ولو شاء اللہ اگر اللہ کو منظور ہوتا لجمع اہم حل الہدا ان سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا فلا تکونن من الجاہلین اس واسطے دیکھو کہیں نادانوں جیسی باتیں نہ کرنا ہاں کہ لگو وقت سے پہلے ان کے لیے عذاب کی جلدی مچانے نادان یہ جب نہیں ہوتے خدا ان کو پھر تباہ کر بس کم جان پاک ایسا بھی نہ کرو کہیں نظانوں والی باتیں کرنے لگ جاؤ کہ وقت سے پہلے ان کے لیے عذاب جلدی مانگنے لگ جاؤ کیوں تمہارا سمجھانا تو وہی مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں یسمعون دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور یہ کافر تو یوں سمجھو مردے ہیں مردے ہاں اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کو زندہ کر کے پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے تب مانیں گے یہ مگر اس وقت کا ماننا کیا سمجھتے ہو کوئی مفید ہوگا کوئی مفید نہیں ہوگا اور اب مانتے نہیں اب مانتے نہیں کہ قیامت بھی کوئی ہے کہ کوئی نہ الٹا میرے پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں مانتے نہیں اعتراض کرتے میرے پیغمبر پر کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا منہ مانگا موجود تو دکھاتا نہیں کیسا پیغمبر ہے ہمارا منہ منگے مجھے دکھائے نا اعتراض کرتے ہیں وہ قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قول فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قادر علی ان نزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون آپ ان کو سمجھاؤ یہ نہ سمجھو خدا موجزہ لا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا اللہ تو قادر ہے فرمائے سے معجزہ اتارنے پر قادر ہے لیکن تم مورخ ہو ہے ان میں سے اکثر خدا کے مسئلہ تو بنی نہ سمجھتے مورخ ہے بے وقوف ہے پاگل ہے نہ اس کے نتائج سے واقف ہے کہ معجزہ جب دکھے گا ہم کریں گے نکال دیا کیا نکلے گا شکر کرو خدا نے ایک معجزہ نہیں دکھایا جو معجزہ دکھائے اور اس کے بعد پھر تم کرو انکار پھر دیکھو تمہاری ضرورت کیا بنتی ہے یہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے خواب خاطر بنو گے شکر کرو معجزہ نہیں ہے ویسے انکار کرنے کی اور بات ہے معجزہ جب دکھ جائے تو اس کے بعد جو انکار کرے گا وہ تباہ ہوگا برباد بری موت مرا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے اصل مقصد جو ہے نا ہلاک کرنا نہیں خدا یہ نہیں چاہتا تو میں اپنی مخلوق کو یوں ہی ہلاک کروں مقصد ہے آزمانا میں دیکھتے ہیں آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا معجزوں کا مطالبہ کر کے کیوں خسارے میں پڑتے ہیں یہ لوگ کیوں معجزے مانگتے ہیں دلائل میں غور کریا کرے نا معجزے نہ مانگو میرے دلائل میں غور کرو وحدانیت کی جو دلائل ہے ہاں دلائل نہیں دیکھتے معجزے مانگتے ہیں ادھر دلیل تو سنو میرے دلائل سنو پہلے بھی میں نے دلائل پیش کی ہیں تازہ ترین دلیل ایک اور سن لو بھلا غور تو کرو خدا تعالیٰ کی سوا اور کوئی ہے جو کہ یہ کام کرے وہ جمانتے رہتے ہیں. واہ بھیا کوئی عقل کی بات کرو. چنانچہ سنو میں تو وہی دکھ جتنی پیش ہے کہ مان کے ہلتے ہیں وہی تم دکھانے کے بعد ہلاکوں کے مروں کو چیک کر رہے تم کیوں نہیں بہت کرتے میرے ذرائع ابھی پہلے بھی ذرائع ہو چکے ہیں آپ ذرائع اور یہ نویں دلیل اور سن لو اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو. دلیل نمبر دس وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه سو دليل توحيد خدا کی. جتنی حیوانات زمین میں چلتے پھرتے ہیں ما من دابة في الأرض جتنی زیرو چیزیں زمین کے اندر چلتی پھرتی ہیں اور طائرین جتنے پرندے یتیروں میں جنا ہے اپنے دو پروں پر اڑتے اڑتے پھرتے ہیں یہ سب بھی امم امثالکم تمہاری طرح کی مخلوق ہے نا. دیکھو ان جانوروں سے تو رحمت کرنے سے دریغ نہیں نہ کرتے. تم اشرف المخلوقات سے رحمت کرنے پر کیوں کر دریغ کرے ہوگا جب خدا تعالیٰ کی ان پرندوں پر ان جانوروں پر رحمت آئے. حالانکہ اشرف المخلوقات نہیں تم انسان ہو. تمہیں میں نے تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ان سے ہم رحمت اپنی کیوں ہٹائیں گے. اگر معجزہ اتارنے میں تمہارا کوئی فائدہ ہوتا ضرور معجزہ ہم اتارتے. ہم تو تمہارے فائدے کی ڈھونڈ رہے ہیں. خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے عقل دیا ہے سوچو سمجھو ہو اسے کام لو کیوں غصہ مارتے ہو. اگر معجزہ اتارنے میں کوئی تمہارا فائدہ ہوتا ہم ضرور اتارتے. ہمارے ہاں علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہمارے علم میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. اب مانے یا نہ مانے ثم الی ربہم یحشرون آخر کار ان سب نے اپنے رب کی طرف ہی جمع ہونا ہے. وہاں پھر پتہ لگ جائے گا سب. سمجھ آئی بات کی. والذین کذبوا بآیاتنا امم یعنی وہ مخلوق ہے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اور یہ جو ہماری آیتیں میں نے بھیجی ہیں کون قرآن بھیجا ہے یہ بھی میری آیت ہے کہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آیت ہے کہ نہیں. یہ معجزہ تھوڑے قرآن معجزہ ہے. میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معجزہ ہے. یہ جو ہماری آیتوں یعنی محمد اور قرآن کی تکذیب کرتے ہیں یہ تو بہرے گنگے ہیں کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھے اللہ جسے چاہتا ہے نا اسے اسی طرح بے راہ رکھتا ہے. جو ضد کرتا ہے نا تو وہ اس کو اسی بے راہ میں رکھتا ہے. ہمیں یہ شاید جالو اللہ سے راتے ملے ذرا جس میں انابت ہوتی ہے جسے چاہے راہ راست کر لائے. اس وقت یا رسول اللہ آپ ان کو مسئلہ توحید سمجھاتے جاؤ. پہلا انداز جو تھا وہ تھا اب دوسرے انداز میں سمجھاؤ. شاید اس انداز سے سمجھ جائے. اب یہ طریقہ تعلیم کتنے نمبر آیا جی پہلے کتنے نمبر تھے طریقہ تعلیم تین تھے. ہاں تین طریقے تعلیم کے تھے. اب یہ چوتھا نمبر آیا. تو وہی نمبر 11 آ گئی. ویسے طریقہ تعلیم نمبر 4 آ گیا. کل آ رہا ہے سب کو میرے ساتھ مزہ اللہ او اتتم الساعة على الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون ويكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. اس انداز سے سمجھا بھلا یہ تو بتاؤ او مشرکین مکہ بھلا یہ تو بتاؤ ان اتاکم عذاب اللہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے خدا نہ خواستہ او اتتم الساعة یا تم کو مجھے آخری گھڑی قیامت والی آ جائے اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے ان کو تم صادقین ہو, اگر تم اپنے دعوے شرک میں سچی ہو تو اس غیر اللہ کو پکارنا, پکارو گے کوئی نہ, اس وقت تو تم کو غیروں کی پکار بھول جائے گی. اس وقت تو جب ایسی حالت ہو جائے گی غیروں کی پکار بھول ہی جائے گی, بلکہ اس وقت تو تم اسی ایک خدا کو پکارو گے, یا ہو تدون صرف اس ایک اللہ کو پکارو گے. پھر جس مصیبت کے لیے تم اس کو پکارتے ہو یکجہ ما تدعون الیہ, اگر اللہ چاہے انشاء تو دور کر دے, نہ چاہے تو نہ ہی دور کر, مرضی والا ہے. تم پکارو اس وقت اللہ کو, خدا کی مرضی پھر بھی کوئی مجبور نہیں ہو جاتا کہ تم نے پکارا ہے تو خواہ مخواہ خدا مجبور ہو جائے, مرضی والا ہے. چاہے تو دور کر دے وہ تکلیف. وطن سونا مات شریکون, ایسے حالات میں تم ان سب کو بھول جاتے ہو, سمجھے؟ اور یہ حقیقت ہے, یہ اس زمانے کے لوگ فائدے تھے, مگر آج کا دور یہ ان مشرکوں سے یہ ڈبل مشرک ہے. سخت تکلیف والے تو وہ خدا کو پکارتے تھے, منہ سے سب بھول جاتے تھے, اور اب یہ لوگ مصیبت میں پھنس جائے نا تو اس وقت سے وہ دم بھاول حق بھاول حق کو پکارتے ہیں, خدا کو چھوڑ دیتے ہیں بھاول حق کو پکارتے ہیں. ڈبل مشرق ہوئے کہ نہ ہوئے, چبل مشرق ہے, ڈبل اور چبل مشرق. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ہمارے مولانا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حج میں تشریف لے گئے, اس میں ایک میکن, میکن ایک قوم ہے, میکن ایک قوم ہے یہاں کی, جس طرح کوئی الائی ہے کوئی بول رہا ہے کوئی کوئی ہے کوئی قوم ہے, میکن ایک قوم ہے. تو وہ میکن وہ تھا بریلی خیال کا محلہ تھے, موحد پکے کچر ہوائی جہاز پہ سوار ہوئے, ہوائی جہاز اڑتا اڑتا ایک جگہ فیل ہو گیا. تو کپتان نے کہا کہ بھائی جس کو تم پکارتے ہو پکارو, میرا جہاز تو جو ہے نا وہ تو ہو گیا فیل, اب پتہ کیا بنتا ہے, کوشش بڑی کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں بن رہا ہے جی, اس کو پکارو جس رات کو تم پکارتے ہو شاید میرا ٹھکانے لگ جائے, نہیں تو مشکل معاملہ ہے, ہم تو سمندر کے اندر ہی گریں گے. سو سنو جی, لو لو جھاڑ پڑ گیا, لو نا تو میں کبھی کہنے لگی جاؤں بچائی سنا ہے میں نے کچھ چند دن بھائی یہ بات کی تھی کسی کے آگے, سنا ہے وہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو واقعی پکڑ لیا, اب وہ شخص جو ہے نا کٹر پڑتے اس کے دل میں بات ڈال دی, اس وقت تو جوش میں آ کر کے مولانا صاحب کو جو کچھ اس نے کہا تھا اس کے بعد سوچا ہوگا اس نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا موحد بنا دیا, اب وہ موحدین کے ساتھ رہتا ہے, چھوڑ کے وہ اپنے نیچے تو نہ رکھا دیا, کل جس کو ہدایت دے دی. یعنی مجھے کچھ بھی بھائی کیا ہے جس کو تم ہٹانے کی دعا کر رہے ہو, اللہ کریں گے اللہ ہٹ جائے ڈر جائے دور کر دیتا ہے. اللہ اب تحویل دنیا بھی متصمن تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تخویر دنیا میں مسلم کثیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کفا صلی اللہ علیہ وسلم وزو غائر آنم کے طور پر فلولا اجا ہم باسنا تصور رہو لیکن قصد قلوبوں مزین لہم شیطان ما کانو یعملون. یا رسول اللہ آپ سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ہم ان کی طرف بھی پیغمبر بھیج چکے ہیں, انہوں نے بھی تکذیب کی تھی, یہاں فکر زبو نکالو مقدر نکالو, یہاں فکر زبو مقدر نکالو, انہوں نے بھی تقسیم کی تھی, تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا, پکڑ لیا ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کر لیا. کیوں؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ ہمارے آگے گر گرائیں. پھر وہ کیوں نہ گر گرائے؟ ہم نے جس بات سے کہا تھا کہ گر گرائیں خدا کے آگے, خدا ان کی تکلیف ہٹا دے گا. کیوں نہ وہ گر گرائے؟ گر گرانا چاہیے تھا, مگر کیوں نہ گر گرائے؟ ہمارے حضور, جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تھا, ولیکن کثرت قلوبہم, اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کے لیے اس کام کو زینت دے دی, وزین کر دکھایا, وہ اپنے اسی کفر پر پکے رہے. پھر جب انہوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی ان انبیاء کے ذریعے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے بھی ایسا کیا, ان کے اوپر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. موت کرو, دنیا میں اب شلفور ہو جاؤ, یہاں تک کہ لافرحوا بما اوتوا, جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے, مگر ہو گئے. بس کہتے ہیں کہ کوئی عذاب نہ, کوئی نہیں, پیغمبر یوں ہی کہتا تھا. اخذنا ہم بہتا تھا, ہم نے ان کو اچانک ہی بغیر خبر دیے پکڑ لیا. فیضا ہم مبلسون, اب ہو گئے امید, نا امید رہ گئے بالکل. فقوت عذاب القوم الذین ظلموا, پھر ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی, خس کم جان پاس. والحمد للہ رب العالمین, یہ ہوگی مقتدان اچانک. ہاں جڑ کاٹ دی گئی, فقوت عذاب القوم الذین ظلموا, ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی, کہ خس کم جان پاس. یہ ہوگی کہ مشرکوں کو ہلاک کرنا اور غائبانہ حاجات میں پکارا جانا, یہ سب صرف اللہ کے لائق ہے جو رب ہے سارے جہان کا. سمجھ آگے بات کی کمی رہ گئی ہے؟ تحریم متضمن دلیل اکلی علی سبیل الاعتراف من الخصم, دلیل نمبر 12. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سماعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اب ان کو دوسری طرح سمجھاؤ یا رسول اللہ, قل, اب ان کو دوسری طرح سمجھاؤ. او مشرکو, بھلا یہ تو بتاؤ, ارے تو یہ تو بتاؤ, ان اخذ اللہ سماعکم, اگر اللہ تمہارے کان لے لے رہے, ابصارکم آنکھیں لے لے رہے, وختم علی قلوبکم, تمہارے دلوں پر مہر بھی لگا دے رہے, اب یہ سمجھاؤ کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, اللہ کے سوا کون ایسا الہ ہے جو یہ چیز تم کو دوبارہ دے دے, اللہ نے چھین لی وہ کہے کہ میں تو دوں گا, کوئی ہے؟ دیکھو نے کیسے سمجھایا, غور تو کر, کیسے نصرف الایا, کس طرح مختلف پہلوؤں سے, کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل ہم بیان کرتے ہیں وحدانیت خداوندی کے. شکوا ثم هم یصدقون, بعید اگر بات ہے, یہ لوگ اس قدر مختلف پہلوؤں سے دلائل سن کر کے بھی, ان پر تعجب آنا چاہیے کہ یہ لوگ منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں, توجہ ہی نہیں کرتے, بات سنتے ہی نہیں غور سے. اچھا چلو ایک اور طریقے پر سمجھا دیں, انہی سے پوچھ کر کے, یہ بھی اب دوسری دلیل ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم, دلیل اکلی نمبر 13. دلیل اکلی نمبر 13, تخویف نمبر 2. دوسرے پہلائے میں آپ ان سے پوچھئے, ارأیتکم, بھلا یہ تو بتاؤ, ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے خواہ اچانک ہو یا جہرتن, ہیں جی, سہ آشکارا اطلاع دے کر کے آئے, کیا رہا ہے عذاب, اوپر سے آیا پانی دریا کا سیلاب آ رہا ہے, وہاں سے تن تن ہو گئی ہے اور خون ہو گیا ہے, یہ دریا کا بہت بڑا شور ہے, اپنے کر لو جو کچھ کرنا ہے تم نے. اور ابھی تک انہوں نے اپنا سوالا کیا نہیں, اوپر سے دریا آ گیا, گئے سارے برے لوگ ہیں. خرجوا لکل قوم الظالمون, پھر کیا سوا ظالم لوگوں کی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ جب عذاب آتا ہے تو انہیں پر آئے گا, جو دوسرے ہیں ان کو اللہ بچا لیتا ہے. سلام یعنی اللہ ابراہیم اور سلام اللہ علی جاسی, سلام اللہ موسیٰ و ہارون, سلام اللہ روح العالمین, وسلام علی المرسلین, ان کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. عذاب جب آتا ہے تو عذاب میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو بچا لیتا ہے اور دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے, اور جو ویسے کوئی بات ہو عذاب نہ ہو اس میں پھر نیک عمر سب رہ جاتے ہیں, کیا وہ کسی سے نکڑا ہو جائے گا. مسلم مسلم بشرین و منظرین, یہ ان کی ہوئی. ہم کہتے ہیں دلائل میں غور کرو, بڑے بدھو نلائک لوگ ہیں, مورکھ لوگ, تو پھر بھی یہی حد لگائے ہوئے ہیں کہ لو لانے سے لے آئے تو لو لانے سے لے آئے تو رب, پھر بھی یہی حد لگائے ہوئے ہیں, یہاں سے یہ نکالو نا, سمجھے جو سوال کا جواب ہو رہا ہے. پھر بھی یہی رت لگائے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ لو لال ضلع آئے تمہیں سمجھے کہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں کوئی نشانی ملتی, کوئی معجزہ دکھائے نا, منہ ماں کا معجزہ دکھائے نا, پھر کوئی بات. اور ہم کہتے ہیں ذرائع میں غور کرو, پھر بھی یہی کہتے ہیں تم معجزہ دکھاؤ. سنو ہماری طرف سے جواب, ماں نور سر المر سرین اللہ مبشرین و منذرین, ہم نہیں بھیجا کرتے رسول مگر صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ مبشرین جو مان جائے ان کو بشارہ سنا دو, جو نہ مانے ان کو خبردار کر دو کہ جانو کر دروازہ کھلا ہے. اب پیغمبر کی جو بات مان گیا پاس رہا, اپنی اصلاح کر دی اس نے, فلاح و فلاح ملام یاسن, اور ولبی نقصب جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی, ہمارے پیغمبر کی نہ مانی, یمسم العذاب ما کان یمسکون, ان کو ان کی نافرمانیوں کے باعث عذاب لپٹ کر رہے گا. اس واسطے کر کے کہ معجزے کیا مانگتے ہو, یعنی ہم کو اس واسطے معجزے دکھانے کے لیے پیغمبر جاتے ہیں؟ کچھ شور زباز ہوتے ہیں پیغمبر, پیغمبروں کو تمہیں شور زباز بنایا ہوا ہے. پیغمبر تو آتا ہے حق بات بتانے کے لیے, مانو گے تو فائدہ پاؤ گے, نہ مانو گے تو جنم جاؤ گے. پھر کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے نہیں مانتے, یہ غریب گھرانے کا آدمی ہے, غریب گھرانے کا آدمی ہے, اگر رسول ہوتا تو کوئی بڑا رئیس کبیر ہوتا, مربوں کا مالک ہوتا, ملوں فیکٹریوں ہاں اور بڑے بڑے کارخانوں کا مالک ہوتا, یہ اس کے پاس سونا اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا ابھی غریب رہا تھا, غریب رہے خاندان سے, جن کو کھانے کو ملتا نہیں صبح ملا تو شام نہیں ملا, شام کو ملا دن کو نہیں ملا. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے, ایک اور سوال کرتے ہیں, اگر یہ نبی ہے چلو دولت مانگنا صحیح, ہمیں یہ بتایا ہم جو تجارت پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں اور اونٹ اوپر جاتے ہیں کئی دن لگ جاتے ہیں گھر سے غائب رہتے ہیں, تو پتہ نہیں آئندہ تجارت میں ہمیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, یہ کم سے کم بتا دے ہم کدھر جائیں تجارت میں ہمارا فائدہ ہو, کدھر جائیں گے تجارت میں ہمارا نقصان ہو, یہ ہمیں کم سے کم بتا دیا تھا. ایک اور بات بھی ہماری ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, نبی ویسے ہوتے ہیں تو میں چکیرے میں ہوتا تھا, اور یہاں بھی جب تک بچے ایسے نہیں ہوئے تھے چکے ان کے ذہن میں یہ بات آئی, ابا جی آپ نہ جایا کرو سودا رہنے کے لیے, ہم خود جایا کریں گے. تو میں کسی طالب علم کو نہیں کہتا تھا کہ تم سودا لے آؤ بازار سے, چکے میں ہوتا تھا جب بھی سائیکل پہ چلا یا آ کر کے سودا لیا, کسی سے سبزی لی کہیں بھی کچھ اور سودا لیا, بس لوگ کہتے ہیں آپ سودا لے سکتا تھا, میں نے کہا کیا نہیں آپ سودا اور لوگ نہیں سودا رہتے تھے, سودا رہنا کوئی آیا نہیں, وہ کچھ ایسا سمجھتے ہیں کیا سودا لینا ہوگا, تو کون سا ہے بھائی؟ اور اب بھی بازار میں جاتا ہوں کبھی کبھی کچھ سودا لینا ہوتا ہے، لے لیتا ہوں، لڑکوں کو پتا ہی کون نہیں کہ اب ہیں تتر بتر ہو گیا، کوئی کدھر تو کوئی کدھر، کسی کا مشرق ہو تو کسی کا مغرب ہو، کسی کا شمال کو تو کسی کا جنوب ہو، پیٹھے سب کو ملتی ہیں، منہ نہیں ملتے. اچھا تو کہتے ہیں یہ اچھا روی ہے کہ جو کہ بالکل ہو بازاروں میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، ایسے نہیں بھی ہوتے بلا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا، قل لا اکون لکم عندی خزائن اللہ، فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یہ کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں کوئی مربوں والا ہوں، میں کوئی ملوں والا ہوں، دولت مند ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر میرے پاس ہیں، یہ میں کب کہا ہے؟ میں نے دین کی بات میں بتائی، ٹھیک ہے کھانے پینے کا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. یہ ہے بات جو خدا نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ بات مطلب بتا دے، یہ خدا نے بتایا جو آپ کہنا تو کہنا چاہتا ہوں. اس لیے کیا مطلب ہے مالداری کا؟ جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جو بڑا پیسے والا ہو، جیسے حضرت تالوت کو بادشاہ بنایا گیا، ان یہودیوں نے کیا کہا؟ اس کے پاس نہ دولت نہ سونا نہ چاندی، یہ کیسے بادشاہ بنا؟ انا یہ کوئی اور ملک کو لینا بنا لو حق کو ملک ملو بولو ملو تو چاہتا ملن با. اس کو تو پیسوں کی گنجائش ہی کوئی نہیں، مال کی گنجائش ہی کوئی نہیں. بھائی اللہ نے چن لیا اس کو، بہادری چاہیے، مال نہیں چاہیے، بہادری چاہیے. اور یہ سیاح ہے بہادر، سینہ دیکھ کر رہے گا، پہلے آپ آئے گا پیچھے اپنے فوج ہوگی، ٹھیک ہے کہ نا؟ پھر اس کو قوانین جنگ کے خوب آتے ہیں، قوانین جنگ کے واقف ہے، اور بادشاہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اور آج کل بادشاہ جو ہے وہ ڈرپوک ہے، ٹھیک ہے جی؟ دولت تو بڑی ہے ان کے پاس مگر ہے ڈرپوک. سب کو دیکھ لو اندر گھس جائیں گے کہ کس طریقے سے باہر رہے گا، اندر سے پوچھ رہے گا کیا بنا، کیا بنا، اندر سے پوچھ رہے گا، باہر نہیں نکلیں گے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ وہ ہونا چاہیے جتنا بہادر ہو، سینہ دے کر کے سوچ سی بھی آگے کھڑا ہو کر کے لڑے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بادشاہ ہونا چاہیے. تو ہے یہ بات ہم نہیں کہتے کہ ہم دولت مندی ہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے ایس مسئلے کے لیے تم جانے کے لیے. پھر تم کہتے ہو کہ آئندہ نفع نقصان کی خبر دو. میں نے یہ کب کہا کہ میں غیب کی تمام باتیں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں میں نے کہا؟ پھر تم کہتے ہو یہ کیسے نبی ہے جو کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے؟ آپ ان سے فرما دو میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کہتا ملوں کھانے پینے سے میں پاک ہوں، فرشتہ ہوں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. پھر کہنے لگے پھر تیرا ہمارا پھر فرق کیا ہوا؟ تو بھی تیرے پاس بھی خزانے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں. تو عالم الغیب نہیں، ہم بھی عالم الغیب نہیں، تو فرشتہ نہیں، ہم بھی فرشتے نہیں، پھر تیرا ہمارا فرق کیا رہ گیا؟ بھائی فرق ہے بڑا. بات یہ ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں، صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، تم وحی کی پیروی کرتے نہیں. مجھے یہ سوج خدا نے عطا فرمائی ہے اور تمہیں یہ سوج نہیں. میں نے یہ بتاؤ ہر یہ سویل عوام البسیر اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ میں تو سوج والا ہوں، میں بینا ہوں، میں بینا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، بات کو سمجھ رہا ہوں، اور تم ہو اندھے. یہ فرق تھوڑا ہے. میں دین کا سوج رکھنے والا ہوں اور تم دین سے اندھے ہو. ہر یہ سبھی راما والے بصیر اندھے اور سوج والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. افلا تتفکرون، یہ تھوڑا فرق ہے. تم حق سے اندھے ہو، اندھے ہو، اور میں دیکھتا ہوں. کیا اب بھی تم اتنی بات نہیں سمجھ سکتے؟ ٹھیک ہوگی بات. میں نے کب کہا کہ میرے پاس نہیں ہے؟ وہ میں کب مدد ہے؟ میں نے کب کہا میرے پاس نہیں ہے؟ تو میرے نفع نقصان بتائیں. ان کا سوال یہی تھا کہ ہمیں بتاؤ کون سی تجارت میں ہمیں نفع ہوگا، कौन से त्याग में हमें नुकसान होगा, उन्होंने ये बताया तो फिर यही कहते हैं। अगर यही माना है, वो जो सवाल था उनका कि हम जो तजारत में जाते हैं दूर दूर की सफर इख्तियार करते हैं, कहीं हमें फायदा होकर के नुकसान होता है, तुम हमें बता दो हम किस सफर में जाए तो हमें फायदा होगा। तो उन्होंने बताया था वो कही आया तो सही, जो वो माना करते हैं वो याद ये है कि वो दिखाएं कि उन्होंने उनको बताया था कि फला सफर में तुम जाओगे नुकसान उठाओगे, फला सफर में जाओगे फायदा होगा, ये दिखाएं। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया कि तुम्हें फला सफर में फायदा होगा फला सफर में नुकसान होगा, क्यों इस बात से करके मैं कोई शायद जानता हूं बात तो किसी ने जानी। अल्लाह आरम लगाएगा ला अकूल ला तुम आरम लगाएगा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं, मैंने ये कहा था, मैंने कभी नहीं कहा यह गैब जानता हूं, गैब जानना अल्लाह का काम है। उल्ला आलम से समा बात भाई कैसे साफ बात है। अच्छा जी سوالوں پر کام نہ دھرو، آپ ان کے سوالوں پر کام نہ دھرو، بس اپنی دعوت جاری رکھو، قرآن کے ذریعے ان کو خبردار کرتے رہو، جن سے جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کو اپنے رب کے حضور جب ہوں گے جو افسر ملا روپے لہسل ہوں مندونی بھری کیوں ملا شبری، جہاں خدا کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، اسی طرح دعوت دینے سے توقع ہے کہ شرک سے بچ رہیں گے لوگ۔ اچھا جی چلو بلا آ گئے، بڑے بڑے جھٹو بڑے بڑے جھٹو آ گئے، بڑے بڑے چودھری آ گئے، چودھری ہاں جی بڑے بڑے جو دھری آ گئے اور بڑے بڑے سیٹھ آ گئے، ایک ہی بلائیاں پیانے لڑ پر ہٹا ہو جائے ابو سر شکر بات، ایسے ایسے گندے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے نہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم رئیس کبیر ہیں، ہم یہاں ان کے ساتھ بیٹھے، او محمد اٹھا ان کو، ہاں ہم تیرے بات سنتے ہیں، سنا ہم دعوت ہیں حضرت کے ذہن میں کہیں آ ہی جاتا ہے نہیں کہ یہ شکر آ تو گئے نا، اب میدا وجود طرف کر کے آئے، اب میدا وجود شاید اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ان کا ذہن پھر جائے دین کی طرف آ جائے، اور یہ تو بیچارے ہر وقت میرے پاس رہتے ہی ہیں، یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے یہ ذرا رخصت ہو جائے الگ ہو جائے، ہاں جی آپ سر تو یہ جو کہہ رہے ہیں تمہیں تو چلا ہی جا سر، آپ میں ان سے بات کر رہا ہوں ان ٹھیک کاموں کے کہنے پر دعوت دیتے وقت ایسے لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کی یاد صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے سے لا تترو دو اپنے سے علیحدہ قتل نہ کر، کیوں ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، آپ پر ان کا کچھ محاسبہ ضروری نہیں، ان کا محاسبہ کوئی آپ کے ذمہ ہے، یہ محاورے کی بات کی گئی ہے، ہاں کہ آپ پر ان کا کچھ محاسبہ ضروری نہیں، نہ تمہارا محاسبہ ان پر ضروری ہے، نہ دینا نہ دینا، یہ ہمارے محاورے میں یوں کہتے ہیں، وہ انہیں مطلب یہ ہے نا کہ جو یہ کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھو گے، جو تم کرتے ہیں دن سے پوچھ رہی ہوگی تو کیوں خام خواہ ان کو ہٹاتے ہو، یہ جس کا ایک محاورہ ہے میلے میں دینا ہے نا خام خواہ ان کا، یہ محاورہ ہے ہماری بولی، نہ لینا نہ دینا، یہ کچھ دنیا بھی علاقہ تمہارے درمیان نہیں، یہ علاقہ کوئی دنیا بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے تمہارے پاس ہی رہتے ہیں، اللہ کے لیے حاضر کر دیں گے، ہوں تم اس جواب ہی کے ڈر سے لگو ان کو سکے دینے، ایسا کرو گے نا فتکون میرے سوال نہیں پاس ابھی آپ ہے تو پورے میرے سوال میں آپ بھی نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے. ایسا مت کرو. ٹھیک ہے. ہاں وہ تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں جی آپ نہ بدلو ہمیں ہے جی سنیں یا نہ سنیں ان بیچاروں کو اپنے ہاتھ سے الگ نہ کر. یا رسول اللہ کتنے پیارے ہیں خدا کو یہ لوگ. اور پھر کہتے ہیں کہ سب مرتب ہو گئے تھے ہے بھائی مانو. ہاں ابھی سب مرتب ہو گیا تھا. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ مرتب ہو گیا تھا. حالانکہ پرانی حکومت ہے کتنا کیا یہ ذہن میں نہیں. یہ ذہن کسی وقت کرا کے بتا سکتا ہمارا اصول ہے کسی طرح اختلاف حالات سے بعض کو بعض سے ہم آزمایا کرتے ہیں تاکہ دولت مند غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ ہاؤلائے من اللہ علیہ من بیننا یہ دلیل یہی ہے جن پر اللہ نے ہم میں سے اپنا فضل کیا ہے کہ ایمان کی دولت دے دی اور ہم محروم رہ گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ارے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شاکری پہلے نلائکوں کو پتا نہیں اور کھجڑوں کو اور بڑے بڑے کھجڑوں چھت دھری ان کو یہ پتہ نہیں بھلا اللہ کو اپنے شکر گزار بندوں کا علم نہیں. یہ شکر گزار بندے ہیں تم ناقد ہو نہیں مانو خدا ان کو کہے کہ جھسکار دیں ان کو. ہاں ہم ازماتی ہیں بات یعنی ایک غریب زمین ہے ایک غریب ہے وہ غریب زمین جو ہے وہ کہتے ہیں غریبوں کو گزارے ایمان دے دیا اگر ایمان اچھی چیز ہوتی تو یہ قبول کرتے ہیں تو مانتے نہیں. اس لیے اگر انہوں نے کہا کہ خدا نے ان کو غریبوں کو ایک دولت دے دی ہے تو یہ دولت ہے دولت مند کام ہے. اگر یہ بات سچی ہوتی تو ہم اس میں آگے ہوتے. ہاں ایمان کوئی چیز نہیں ہے دولت اچھی ہے. ہاں غفور الرحیم جب آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جیسے ابو سعد عبداللہ بن مسعود ابو بکر عمر عثمان علی تو ان سے کہو السلام علیکم تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے رحمت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت لازم فرمائے گا کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے بھی کوئی بلائی کا کام کر بیٹھے گا خدا کی رحمت دیکھو جو کوئی تم میں سے اے مومنوں موحدو نادانی سے بھی کچھ بلائی کا کام کر بیٹھے گا ثم تاب من بعد ما اصلح پھر اس کے بعد توبہ کر کے اور اپنی حالت سنوار کر کے نیک کام کرنے لگا اللہ اس کا گناہ بخش دے گا. ہاں یغفر اللہ لہ یغفر اللہ لہ اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا. کیوں فإنہ غفور رحیم وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہ ہمارا اصول ہے یاد رکھو ایک ادارے کا کسا اصول بیان ہوتا ہے. ہمارا یہ اصول ہے کہ مفسر آیات ہم اپنے احکام دفعتا نہیں بھیجتے بلکہ متفرق متفرق کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھے لوگ یاد رکھے لوگ والے تستبین سبیل المجرمین اور گناہگاروں کا طریق سب کھل جائے. ہم اس ہمارا ہی اصول ہے. اس واسطے کر کے یا رسول اللہ آپ بھی اسی طرح کریں جیسے میں بتاتا جاؤں نا اسی طریقے سے ان کو سمجھاتے جاؤ. تو اب طریقہ تعلیم نمبر کتنا آ گیا جی نمبر پانچ آ گیا. یہ ہے بصورت دلیل وحی. اب آپ یا رسول اللہ ان کو دلیل وحی سے مسئلہ سمجھائیں. پہلے کتنی دلیلیں آ گئی تھیں جی تیرہ آئی تھیں اب یہ چودہ آ گئی. طریقہ تعلیم نمبر پانچ ہاں جی اور ویسے دلیل جو ہے نا یہ دلیل نمبر چودہ ہے. مسئلہ سمجھاتے ہوئے یوں فرمائے کہ میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہہ رہا میں اپنی رائے سے بات نہیں کہہ رہا خدا نے مجھے یہ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے اور اس شرک سے روکا ہے. قل انی نہیں اللہ عبد اللہ تدعون من دون اللہ, مجھے خدا کی طرف سے روکا گیا ہے کہ میں اللہ سے نیچے اوروں کو پکاروں حاجت تو حاجت تو اور مشکلات میں. ٹھیک ہو گیا. طریقہ تعلیم نمبر چھ, جب خدا نے مجھے روک دیا اب میں تمہاری خواہشوں پر چل کر غیروں کو کبھی نہ پکاروں گا, ایسا کروں تو میں اس صورت میں گمراہ ہو چکوں گا. وما انا من المهتدین, ان لوگوں میں نہ رہوں گا جو راہ راست پر ہیں. اب طریقہ تعلیم نمبر سات, یہاں اکٹھے تیسرا نمبر ہے تو ویسے ساتواں نمبر ہے. فرماتے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانداز دیگر دوسرے انداز میں کہ میں تو اپنے رب کے دین کے کھلے راستے پر ہوں, میں اپنے رب کے دین کے کھلے راستے پر ہوں, اور تم جو ہو کذب تم بھی اس کو جھٹلاتے ہو. پھر کہتے ہو فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. دیکھو میں تو ہوں اپنے رب کے دین کے کھلے راستے پر ہوں, اور تم جو ہو وہ اس کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو فاتنا بعذاب اللہ, جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. دیکھو ماں ہندی ماں تستاجر نبے, جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو نا وہ میرے پاس یعنی میرے اختیار میں تو ہے نہیں, میرے پاس نہیں یعنی میرے اختیار میں نہیں جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو تم. کیوں؟ ان حکم الا للہ, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا, میں وہاں کیا حکم چلانے لگ سکتا ہوں. یہ قص الحق کا وہی ہے جو حق حق بیان کرتا ہے, یہ قص الحق کا وہ آپ ہی ہے خدا جو حق حق بیان کرتا ہے. وہ ہوا خیر الفاسرین, وہی ہے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا. طریقہ تعلیم نمبر آٹھ, یہی بات دوسرے انداز میں سمجھاؤ, یہ انداز تعلیم دوسرے انداز میں سمجھاؤ. کیوں؟ اگر میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو لقضی الامر بینی وبینکم, میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ عالم بھی ظالمین, بہرحال ظالموں کے حال کا خدا خوب واقف ہے, وہ وقت پر سزا دے گا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, غیر کوئی جانتا ہے. یہاں تک پہلا ختم ہوا کہ ہمارا اللہ, اب آئے گا ہمارا ذات اللہ. ہند المفات الغیب, یہاں فضل ثانی شروع ہو گیا ہے الفضل ثانی. دارے کی دو جلد, پہلی جلد کیا ہے ہمارا کن اللہ, دوسری جلد کیا ہے ہمارا دان اللہ. اب ہمارا دان اللہ کے متعلق ہو اب میں شروع ہوں گی ان شاء اللہ. دوسرا مسئلہ, علم غیب کی سب کنجیاں تو اسی کے پاس ہیں, اس کے سوا کوئی انہیں نہیں جانتا. ایک ہے علم شہادت, ایک ہے علم غیب, جو علم شہادت کی کنجیاں جو ہیں نا وہ پاس ہیں, علم شہادت کی کنجیاں پاس ہیں. آپ یہ کنجیاں آپ کھولو دیکھے, دیکھیے من کا جو دیکھے निगर नहीं होगा उसका। कान है, कान बंद करो कुछ नहीं सुनाई देगा, जो कान खोलो उसे सुनाई देगा, वो कुंजी है। अच्छा, इसी तरह भगवान चखो मालूम हो जाएगा मीठा खट्टा वगैरह, न चखो कुछ नहीं मालूम होगा कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि फीका है। इसी तरीके से नाक बंद रखो, मुंह खुशबू कुछ नहीं आएगी, जो नाक खुल रखो फिर पता लगेगा कि खुशबू है बदबू है कैसी है। इसी तरीके से खाको चाको देखो, पता लगेगा ये गर्म है सर्द है, ये गर्म है जो सर्द है, ये गड़गड़ाता है जो कुछ भी है, ये सब बातें मेरे हाथ से मालूम हो जाएंगे। ये हमारा खमसा हमारे कहते अकाश जो है ना पांच हवा को मानते हैं, और वो जो दसवीं है ना मंत्र की मापूंगी वो पांच हवा दूसरे भी मापते हैं। इससे मुस्तरत हो गई, ख्याल हो गया, तुम जवाइन हो गई, तुम जाग हो गई और तुम सर्व हो गई, इन पांच चीजों को वो मानते हैं कि ना। हमारे अहले इस्लाम जो है ना वो उन पांच को नहीं मानते, वो कहते हैं दिल ही है बस, देखो इतना जब ये पांच चीजें आ जाए दिल के जरिए दिल को पता लग जाता है, ये हमारा उनका इस्लाम अपने मकाम पर है, हम वो थोड़ी दलाल देंगे अब उस पांच में शुरू हो जाए इसी बात आए। अच्छा, इनमें शहादत की तो पांच कुंजियां हो गई, इनमें गैर की कुंजियां खुदा के पास है, हमारे पास है, हम किसी जरिए से इनमें गैर हासिल नहीं कर सकते। मगर गैर कमाना क्या होता है, गैर कमाना समझ लो, गैर कमाना होता है अल खफी युल्लवी, अल खफी युल्लवी ला युद्री को हुल हिस्सो वलायत कजी है बजाहतुल अकरे बजाहतुल अकरे अल खफी युल्लवी ला युद्री को हुल हिस्सो वलायत कजी है बजाहतुल अकरे। इन हवास हमसा में से कोई एक हिस्सा जिसको न मालूम कर सके बजाहतुल अकरे और अकल में भी न आ सके, यानी यूं कहो मुख्तसर तर्जमा, हवा समझा और अकल से बाहर कर वो है गैर, जो हवा समझ में जितनी भी एक में आ गया या अकल समझ में आ गया वो गैर नहीं वो शहादत है। तो अब जो जीव के वो शहादत है वो हम जानते हैं, आप उसे देखनी थी कानों को सुननी थी उसके लिए भी हाथ है, एक हाथ तक हम चीज देख सकते हैं उस हाथ से आगे नहीं देख सकते, और एक हाथ तक हम सुन सकते हैं उस हाथ से आगे चीज हो तो उसकी आवाज नहीं सुन सकते हम, हमारी आवाज जो एक हाथ तक जा सकती है उस हाथ से आगे आवाज नहीं जा सकती, हम चख सकते हैं एक जीव को वो उसकी भी हाथ है, और हम इतना हाथ उसे मालूम कर सकते हैं ये चीज सख्त है नर्म है गर्म है ठंडी है मालूम कर सकते हैं, इस तरह की सूंघना चखना टोना सुनना देखना ये सब कुंजियां हैं इनमें शहादत की, ये खुदा ये भी जानता है, और जो इन आवाज के रत्न दुबारा करती है खुदा उनको भी जानता है, हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, न कोई नबी जानता है न कोई होली जानता है न कोई पीर जानता है न कोई हकीम जानता है, क्योंकि इकमाल गायब नहीं जिनमें बोले गायब नहीं ठीक है गायब है, मगर लम जब का बादल एलान गैबन कटाव बता दिया, लम जब का बादल एलान गैबन जिस वक्त बतला दिया और कानों ने सुन लिया दिल ने समझ लिया अब वो गायब न रहा, लम जब का बादल एलान गैबन जिन्हें जब बतला दिया बतलाने के बाद गायब न रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, जिब्रील अलैहि सलाम को शरीफ ले आए, उन्होंने फरमाया कि खुदा ने मुझे भेजा है ये पैगाम दे करके कि हुजूर को पहुंचा दो, जिस वक्त कहो कि जिब्रील अलैहि सलाम ने वो पैगाम हुजूर को पहुंचा दिया अब वो गायब न रहा, गैबत फतावा बचा दिया, खबर बोल देने नहीं है। याद भी रखी है तो वहां से मेरा बहुत लगा हुआ मौजूद है। ये कोई बात हो, अब जितने भी बातें तुम बताओगे कि ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है, वो गायब अब रहा नहीं, क्योंकि जिब्रील इस्लाम ने आपको इतना आकर के दे दी, इतना देने के बाद अब वो गायब नहीं रहा। हुजूर पाक को अल्लाह ताला ने बहुत सी गायब की बातें थी जिनकी इतना हुजूर पाक को दे दी, इतना दे दी, इतना के बाद अब वो गायब नहीं रहा। गायब की बातें थी जरूर, खुदा ने जब इतना दे दी अब गायब न रहा। और फिर गायब दो सब जन्नत के अंदर जो जो चीजें हैं हमसे गायब है, हजूर अपने आंखों से देखा है, रहना था ना हजूर क्या देखा, हजूर ने जिंदा देखा आप इंजीन ने कहा जाए कि आप पहचान है, अपने आंखों से देख लिया उन्होंने। अब समझ आ गई बात की, हजूर गैर जान नहीं, वो बातें अल्लाह ताला ने हजूर को बता दी मगर बताने के बाद गैर नहीं रहा। अब हजूर को आलिम कहते, हजूर को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बताया, सब दुनिया से ज्यादा बताया मगर आलिम गैर नहीं। हमारे हजरत जी फरमाया करते हजरत मौलाना मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुदा ने तमाम दुनिया से उनको इल्म अल्लाह ताला फरमाया मगर गैब जान नहीं, आलिम और गैब नहीं। ठीक होगी बात, क्योंकि गैब की तारीफ नहीं सादिक आती, गैब की तारीफ आपको बता दी है। अब गैब और खफी लदी ला यदरिकुहुल हिस्सु वला यक्तज़िहु बज़ाहतुल अक़्ल, यह है गैब की तारीफ। बस गैब की तारीफ अगर सादिक आती है तो कहो आलिम और गैब, नहीं आती तो कहता कौन, उनसे अल्लाह ही है। अल्लाह उन चीजों को भी जानता है जो आवाज और अकल के दायरे में है, उनको भी जानता है, और जो आवाज और अकल से भरा कर है खुदा उनको भी जानता है। ये माना नहीं है कि खुदा के आगे कोई चीज गायब नहीं, दुआ आलिम और गायब नहीं। जैसा कि उसने हसन निजामी ने कहा था, खुदा आलिम और गायब, खुदा को आलिम और गायब कहना सुना है, खुदा कहां से आलिम और गायब आया, खुदा के आगे कौन सी चीज मांग ली जाती है, उसमें जुड़े गायब को कोई नहीं समझा ही नहीं। हाँ, जो दौर में हमने सुना था जब हम हिंदुस्तान में रहते थे, कैसे निजामी कही आती था, वो कहता है खुदा को आलम गायब मत कहो। अच्छा जी, इन दोनों बात हो गए, आलम इलम गायब की सब कुंजियां उसी के पास है, उसके सिवा कोई उन्हें नहीं जानता। भैया आलम माफिल बल्ले वाले बाहर हूँ, वो खुशकी तरीकी तमाम चीजें जानता है, हमारा तस्को को मिलने वाला कदम आलम, किसी तरह का कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसे वो न जानता हो। भला हब्बत भी जुलमा से और जमीन की तारीखियों में कोई दाना नहीं पड़ता, भला रखने वाला याद जिंदा कोई तर चीज नहीं, कोई खुशब चीज ऐसी है इल्ला भी किताब मुबीन, जो खुदा के इलम में न हो। किताब मुबीन का मैंने इनका खुदाबंदी मान लो कुरान हर्रा, हर्रा ने यह मना किया है, किताब मुबीन यानी इनमें खुदाबंदी। ठीक होगी बात, मदारिक ने भी यही माना किया है, खाजिन ने भी यही माना किया है, इब्न जरीर ने भी यही माना किया है, फिर किताब मुबीन ऐसी इल्म मिला है। ठीक होगी बात, हाँ जी, खाजिन भी, इब्न जरीर भी, मदारिक भी, तीनों ने यह माना किया है, और फल्लाह ने माना। असल तुम्हारा आदमी तो फल्लाह हुआ ना, जो पुराना मुफस्सिर है इमाम मोहम्मद का भाई है, माल कुरान नहीं किया, तीन जिल्दों में आए, तीन जिल्दों में है माल कुरान, हमने जो किया। अच्छा जी, दलील इस दावे की, दलील इस दावे की क्या है, इन दो मुफात गैब ला यालम आयता हुआ यालम आखिर पर वल बाहर मामा तो उसको तुम्हें वाला कहते हैं ला यालम आ वला हब्बत भी जुलमा तिला से वला रब वला याबिसन इल्ला भी किताब मुबीन, ये तो हो गया दावा। दलील क्या है, सुनो दलील, दलील नंबर एक, मोहम्मद ये तो बात मिल जाएगी, वही आलम आ जा रहा तुम मिलना हार तुम्हें बात सुख भी हिल खुदा अजल मुसम्मा सुन मैं इन्हें मार जो तुम तुम्हें हिलब्बी तुम मार कौन तुम कामल रात को वही तुम्हें सुनाता है, तुम्हें कोई होश नहीं होती, ठीक है, वो जानता है सब कुछ तुम्हारे हालात, तुम अपने हल्लाते भी नहीं सुन सकते, अपने कान पास है ये मुंह है नाक ये कान नहीं सुनते, ठीक है, अब اپنے سناچے بندہ نہیں سنتا دوسری کی آواز کیا سنے گا؟ ڈھول بجتے رہتے ہیں پاس سے گزرتے ہیں کوئی پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ بلبل سنتے ہیں وہ سن لیں ہاں وہی ہے وہ رات جو تم کو سناتا ہے تمہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی بھیا علم ما جلا تم بنہار وہی جانتا ہے جو کچھ بھی تم نے دل میں کیا ہوتا ہے اور تم بھول جاتے ہو کئی باتیں بھول جاتے ہو آپ کرتے ہو اور بھول جاتے ہو وہ نہیں بھولتا مما کان ربو کا نفیا تیرا رب بھلکھڑ نہیں ہے بھول جائے تم ہاں جی ذرا تم جو کرتے ہو کام یا قسم یا ثم یبعثکم لیقضی اجل مسمی پھر وہی تم کو دن میں جگہ اٹھاتا ہے دن میں وہی تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مدت معینہ وہ بھی خدا کو ہی معلوم ہے وہ پوری کی جائے تمہیں نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے خدا کو تو پتا ہے اتنے دن اتنے زندہ رہنا ہے دنیا کے اندر رہ کر کے اتنے سال اتنے خرب اتنے ارب اتنے کروڑ اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے سو اتنے اتنے سانس دنیا میں لینے ہیں یہ اسی کو پتا ہے سن بھائی رہے مرضی ہو تم پھر اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہوگا سن بھائی نبی ہو تم تم تم کا ملو وہی تم کو تمہارے تمام اعمال سے آگاہ کرے گا جو اس کو معلوم ہوں گے اور تم بھول چکے ہو گے تم بھول چکے ہو گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننا اس اللہ کا کام ہے ٹھیک ہوگی بات یہ دلیل نمبر ایک ہو گئی اب دلیل نمبر دو محول کا رمبو کا بات ہی وہی سلانے کو محمد اللہ وہ اللہ آپ ہی ہے یگانا جس کا اپنے بندوں پر پورا دباؤ اور ضابطہ ہے وہ یون سلوانے کو محمد اللہ تم لوگوں پر نگہبان رشتے بھی تعین کرتا رہتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے فرشتوں کا تعینات کرتے رہنا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پت ہو رسول اللہ ہمارے دوسرے فرشتے اس کی روح پورے طور پر قبض کر لیتے ہیں وہ ہم لا یحرکون تعمیر حکم میں وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے لال پل تبلید کیوں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے ان فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہماری ہر ہر حرکت سے واقف ہے ذرا بھی کوئی کمی کی ہم نے تو خدا پکڑے گا ہمیں اس راستے وہ خدا نہیں کرتے فرشتوں کا عقیدہ بھی صاحب سمجھا دیا کہ فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا کون اللہ دو دلیلیں ہو گئی جی آگے فرمایا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق پھر اسی طرح وہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی اور سچا کارساز ہے الا سن لو لوگو لہ الحکم فیصلہ بھی اسی کا ہی ہے کیا مطلب فیصلہ وہی کرے گا نہ عیسیٰ نہ مریم نہ روح القدس نہ عزیر نہ علی نہ ائمہ معصومین ہاں اتنی دنیا آدم سے لے کر کے قیامت تک پوری کی دنیا کتنی مخلوقات ہوگی سب کا فیصلہ کس طرح بنا کرے گا قطار بنائی نہیں ہوگی ایک ایک کا فیصلہ پوری کتنی دیر لگ جائے گی ہماری بھائی پتنی کتنے ہزاروں سال بار آئے گی نہیں نہیں چٹکی میں حساب لے لے گا چٹکی میں حضور نے بھی چٹکی بجائی تھی یہ چٹکی میں حساب ہو جائے گا وہ اثر الحاسبین وہی ہے سب سے جلد حساب لینے والا دو دلیلیں ہو گئی حضرت جی اب دلیل نمبر تین دلیل اقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم پوچھئے تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں سے آپ ان کے سامنے رکھو من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا من كل كرب ثم انتم تشركون کوئی شکوا چلو سلا کی سمجھ گئے ہوگی خدا کی کہتا ہے ثم انتم تشركون ہاں یہ شکوا ہے انداز بیان خدا کا سمجھ رہا ہوں. ہاں جی پوچھئے ذرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یوں رجی کون کون نجات دیتا ہے تم کو من ظلمات البر و البحر خشکی اور طریقے اندھیروں سے اور جس سے تم ایسے مواقع پر گر گرا کر اور چپکی چپکی دعائیں مانگتے ہو اور آہ کرتے ہو خدا سے لئن انجانا من ہادی لنکونن من الشاکرین اگر خدا ہم کو اس مصیبت سے نجات دے ہم ضرور اس کے شکر گزار ہو کر رہیں گے. اس سے معلوم ہوا تم اس کے ہم آگوان ہونے کو خود اندر اندر سے فطری طور پر قائل ہو. فطرت تمہارا تھی اس وقت اس وقت فطرت تمہارے کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی اللہ ہی ہمادان ہے سب کچھ اس کو پتا ہے. ورنہ تم ایسی حالت میں اس کو کیوں پکارتے پکارتے تو یہ پتا ہے کہ پتہ ہی کسی کو کوئی نہیں کس کو پکار رہے ہیں معلوم ہوتا ہے تمہاری فطرت بھر رہی ہے اور وہ کہتی ہے خدا کو آ کے سب کچھ پتا ہے ہماری پکار سن رہا ہے. ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ ینجیکم منہا وہ اس کا کیا جواب دیں گے اور سر نیچے کر دیں گے. آپ ان سے کہہ دیں اللہ ہی ہے نا ینجیکم منہا جو ان اندھیروں سے ہیں بلکہ ومن کل کرب ہر طرح کی سختی سے تم کو نجات دیتا ہے. یہ کتنی واضح بات ہے تم خود اس بات کا اقرار کرتے ہو خود آمنا کرتے ہو تعجب کا مقام ہے اور بڑی دراصل بات ہے ان دلائل کے ہوتے ہوئے پھر ہم تم تجھے کو تم اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو. ہاں بڑے تعجب کی بات. اب یا رسول اللہ ان کو اب دو لکھ کا جو ہے نا نیت روپ سزا کا ان کو بتا دو ان کو فرما دو تم شرک کرتی ہو تو اللہ کو بھی قدرت ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا لباری ہو جائے یا لباری ہو جائے اوپر سے یا ہوا اوپر سے اللہ تعالیٰ ایسی چلائے ٹھنڈی ہوا اور تمہارے سارے درخت جو ہے نا سو جائیں یا اگر منہ چلا دے میں تمہارے سارے باغات جو ہے نا وہ جل جائیں من فوقکم او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے تنے سے عذاب تمہارے لیے نکال کھڑا کرے نیچے سے شیر پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ یا زلزلہ آ جائے تمہارے سارے مکانات جو ہے نا وہ گر جائے تم گر جاؤ اور نیچے سے پانی نکل آ رہے گندا اور تم اس میں حرک ہو جاؤ جیسے کوٹے میں ہوا اس وقت میں بچہ ہوتا تھا کچھ آدھار سب ہوتا تھا جب اس میں کوئی کا حرک ہوا جب اس وقت بڑی اخبارات چل رہی تھی اخباروں میں بڑی خبر چل رہی تھی محرط اس زمانے کی بات ایک آدمی کوئی آیا تھا چنے اوٹ میں کوئی بچ کر دی اس نے کہا میں بچاؤں وہاں میرے سب حرک ہو گئے میرے ساتھ میں کس طرح بچا ہوں کسی اونچی جگہ میں بیٹھا تھا تو قدرتی بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایک جگہ تھی وہاں سے بڑا کچھ اور میرے گھر مانگا ہے کسی طریقے سے مانگا ہے میری بڑی بری گٹ بنی تھی کوئٹے کی اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کوئٹہ بنایا وہیں پھر نظر آیا پھر تباہ ہوا اب انہوں نے کوئٹہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر اوپر کوٹے مکان بنائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں میں نے سنا ہے کوئی نیچے ہوگا ہوگا نہیں عمر بھاگ جاؤں جی جہاں آپ کو کچھ پتا ہوگا نیچے بھی اب ہے مارا پہلے اس وقت سوال اب بنایا ہوگی اب کہیں بنایا ہوگی ذرا اتنی دل جگہ ختم ہو گئی نا کل ہمارے قادر والا یہ بات سارے والا اب ہم انفاؤ کی تم ہم انتا چاہ جو لیکم او یا بے سکم شیعان یا تمہیں گرو گرو کر کے آپس میں بھیڑا دے وے یسی کباز رکم باز آباز تم میں سے بات کو بات کی لڑائی کا مزہ چکھا دے وے ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا خدا قادر ہے کہ نہیں تمہیں ڈرو خدا کے عذاب سے کیوں نہیں مانتے مسئلہ سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے حضور کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون اے نبی دیکھو تو صحیح ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل کا اظہار کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی طرح سمجھے مگر تعجب کا مقام ہے کس طرح بھی قوموں کا کسی بھی قوم نے اس کی تکذیب کی وہ نہیں مانتی حالانکہ حق بات بالکل ظاہر غیر مشتمل حقیقت ہے مگر مانتے تیرے قوم نہیں. یا رسول اللہ آپ ان کو فرما دو تم نہ مانو سو دفعہ نہ مانو دس سو ہزار تمہیں وکیل میں کچھ تم پر کوئی مختار کار تو نہیں لگا ہوا. ہاں کوئی معاملے تو نہیں ہو جو تم پر مسلط ہوں تم کو کفر نہ کرنے ہوں. مرضی آئے سو دفعہ کور کرو اپنے آپ ہٹو گے. میں کوئی منوا نہیں میں نے بتانی تھی بات بتا دی کلینا بھائی مستقر و مسو تعلق ہوں. ہر خبر کی تصدیق کا ایک وقت ہے خاص مقرر کچھ دنوں بعد میرا تھا تم کو خود معلوم ہو جائے گا جب سزا آئے گی. ارادہ تندر یہ خوج نے بھی آیا تھا میں ارادہ تندر یہ خوج نے بھی آیا اتنا فعال ہوں حتی خود بھی حدیث رہی ہے من معلوم دین نکر شیخ وانو بلا تو کلی بات مکرام رکھو من ظالمین وما آل الذین یتقون من حضاب من شاہی ملاجر رکرال حلہم یتقون. ایسے کاموں کے ساتھ نشست پر خاص بھی موقوف کر دینی چاہیے کہ جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں ہوگا نکتہ چینیاں کر رہے ہیں یا حمول ہی آیا نا ہماری آیتوں میں بے ہوگا نکتہ چینیاں کر رہے ہیں فعال نہ رہوں آپ ان سے کرارہ کش ہو جاؤ حتیٰ یہ حجو فی حدیث نہ رہے یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں بحث شروع کر دیں. اور اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں بھول گئی بات شیطان تجھے کبھی یہ ہماری نصیحت حکم والی یہ بھلائی دے لیں تو پھر جب یاد آ جائے فلا تک کچھ بات نہ فکرا مال کو ہمیں ظالمی یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ میں نہ بیٹھنا اس وقت اٹھ جاؤں. اور اگرچہ پرہیزگاروں پر ایسے واحد تباہی لوگوں کے حساب اعمال کی کسی طرح سے موازی تو کوئی نہیں لیکن تاہم ان کو نصیحت کرنی تو ضروری ہے نا نصیحت کیا جاؤ بس تاکہ وہ کہے سننے سے بھی شاید پرہیزگاری اختیار کرے. حضرت وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تب صلی اللہ علیہ وسلم بما کسبت ليس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع فإن تعجل كل عجل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نصیحت کرنی ہے سمجھا رہے ہیں دلائل دیتے جا رہے ہیں تھا سمجھاتے جا رہے ہیں زجر آ گئی. ایسوں کو ان کی حالت پر چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور غرتہم الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور موقع پا کر قرآن کے ذریعے ان کو سمجھاتا ہے جہاں کہیں موقع ملے ان کو سمجھانے کا موقع پا کر قرآن کے ذریعے ان کو سمجھاتا ہے لی اللہ تم صلی اللہ علیہ وسلم بما کا سبق لی اللہ تم صلی اللہ یبین اللہ لکم ان تزلو لی اللہ تزلو اس ذریعے آتا ہوں لی اللہ تم صلی اللہ علیہ وسلم بما کا سبق تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے ذریعے اس طرح نہ پھنس جائے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع کہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا اور اس کی یہ کیفیت ہوگی ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا اگر وہ ہر شے اپنے فدیے میں دے کر رہے اور رہائی حاصل کرنے لگے تو لا یؤخذ منہا تو بھی اس کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ حالت ہوگی. سب یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاکت میں بھر گئے کفر کیا شرک کیا لہم شراب من حمیم ایسے لوگوں کے لیے ہوگا پینے کو گرم پانی کھوکا ہوا وہ عذاب علیم اور ان کو دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون اس کفر کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. یہ سمجھ آ گئی بات کی ہم نے نصیحت کی ہے دلائل بھی دینی ہے اب ان دلائل کے بعد کوئی کسر باقی رہ گئی ہے ان دلائل کا نتیجہ کیا ہوا ان دلائل کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اور کسی کو غیب نہیں معلوم سمجھا ان کا دلائل کا یہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استعبد الشياطين في الارض حيوانا له اصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لمسلم لرب العالمين فَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یا رسول اللہ ایسے حالات میں بھی ان سے پوچھو تو صحیح بھلا ہم اللہ سے نیچے ایسوں کو پکارے اپنی مدد کرنے کے لیے جو ہم کو نہ لوگ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. من رد والا قابل آباد حضال اللہ, جب اللہ ہم کو سیدھا راہ دکھا چکا ہے اس کے بعد بھی ہم الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹ جائیں تو ایسی مثال بنی نا کل رشتہ وہ خوشی آتی پھر ہم رہا جس کی مثال یوں بن گئی جیسے کسی بھوتنے نے بھوتنا بھوت یعنی بھوت وہ بہکا لے جائے تو وہ چاروں طرف جنگل بیابان میں حیران پریشان مارا مارا پھرے جس کو بھوت نے بہکا دیا ایسا بدحواس کر دیا وہ مارا مارا پھر رہا ہے ادھر ادھر. رہوا صابن اس کے کچھ ساتھی ہیں یدعونہ الی الہدیٰ جو اسے سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہوئے ادھر آئے اتنا ادھر ہمارے پاس وہی بات بن گئی نا وہ پتنے کا خراب کیا ہوا بدحواس کیا ہوا ایسا تو نہ بنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ ہی فرما دیجیے ان حد اللہ ہو الہدا, اللہ کا بتایا ہوا جو رستہ ہے نا وہی سیدھا رستہ ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہم کو تو یہی حکم ملا ہے, اللہ نے جو ہدایت دی ہم کو یہی حکم ملا ہے کہ دوسرے والے رب العالمین رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں, جیسا وہ حکم دے وہ ویسا کرتے جاؤ. اور اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم بھی ملا ہے اپنی پکار جو ہے نا پکار کی سوئی جو ایسی بھی رب کی طرف ہے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ ہلنے پائے اور شرک سے بچو. پکار کسی سیدھی رب کی طرف ہو دائیں طرف ہلے گی تو دائیں طرف کون ہے؟ انبیاء اور یا فرشتے یہ ہیں, ادھر بھی نہ ہلے. بائیں طرف ہلے گی ادھر کون ہے؟ جنات نادی اور بدماش قسم کے لوگ مشرق پیر. ادھر بھی نہ ہلے ادھر بھی نہ ہلے, نہ نیک پیروں کی طرف سوئی ہلے نہ برے پیروں کی طرف سوئی ہلے نہ نوریوں کی طرف سوئی ہلے نہ نالیوں کی طرف ہلے نہ خاکیوں کی طرف اور یا کے قبیلے سے ہوں یا مشرق پیروں کی قبیلے سے ہوں ادھر تمہاری سوئی بالکل نہ ہلے ایک بس یوں ٹکی بھی ہو. حکیم صلاح و تکو ہو اور یہ بات بھی کہ صرف اللہ سے ڈرتے رہو وہ الذین تحشرون وہ یہ ذات ہے جس کی طرف سب جمع کیے جاؤ گے. میں نے یہ سورت انعام سے صبح سے شروع کیا اور اب تک 72 آیتیں گزر چکی ہیں, اس سارے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہما کل اللہ ہما دان اللہ, یہ خلاصہ ہے. وہ الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قوله الحق وله الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشهادة وهو الحکیم الخبیر. یہ خلاصہ نکلا ہے ان دلائل عقلیہ کے ساتھ جو میں نے بیان کیا ہے ان دو فصلوں کے اندر. اس کا حاصل یہ ہے صرف وہ اللہ ہی ہے جو اسمان زمین بنائے اظہار حق کے لیے, اور جس دن کہے گا حشر ہو جائے حشر بھی برپا ہو جائے گا. اس کا کہنا برحق, اسی کا راج, اس دن بھی ہوگا اب بھی اسی کا راج اور اس دن بھی اسی کا راج ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا, اور وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا, اور وہی ہے تدبیروں والا ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والا. یہی خلاصہ نہیں ہے ساری بات کا, سارے اس بیان کا صبح سے اب تک جو کیا ہے سارے کا خلاصہ یہ نکلا ہے. آپ اگر اس کو عقلی ذرائع سے الگ ہو کر کے نقلی ذریعے بھی تمہارے آگے پہ تمہارے جتنے ہم جد کی تمہارا اپنا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تو بت شکن تھا, تم کہاں سے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے ہو؟ وہ تو بت شکن تھا, ستاروں کی پوجا نہیں کرتا تھا, وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا. ہاں اپنی جدید امجد کی تو کم سے کم سن لو, لوگ کہاں کرتے ہیں پدرم سلطان بول میرا باپ بادشاہ تھا جی, تو تیرا باپ بادشاہ تھا, تیرے اندر کون سا کمال پایا جاتا ہے؟ تو ابھی بات کر رہے ہیں، بس ابراہیمی کہلاتے ہیں، حنیفی کہلاتے ہیں، ہم حنیفی ہیں، حنیفی تو مگر تمہارے اندر یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ وہ تو حنیف تھا، وہ تو مشرک نہیں تھا، اس کی دلیل ہمارے سے تو یہ نکلی سنو، اب تو یہ نکلی فٹ ہوئی ہے۔ میرے کالے ابراہیم نے ابھی آ تھا سنامن آ گیا اپنے اجدے امجد کی سناؤ کہ وہ وقت ہے، پتا ہے تمہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آدر کو کہا تھا، اپنے ابا آدر کو کہا تھا، ابا جان کیا تم بتوں بول کر کے بت مراد دماغ سے اللہ ہے نہیں، کیوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے الفت ربانی میں کہا ہے کل مراد سے اللہ سارا موت کل اللہ بہوا سارا موت، اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ان کو پوجتے ہیں نا وہ سنم ہی کے حکم میں آئے، اس واسطے سلام کہا گیا، بول کر کے سلام مراد سے ماں سب اللہ ان کو معبود بناتے ہو، انی اللہ کا قوم کفیر العالم مبین، یقینا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو شریف گمراہی میں مبتلا پاتا ہوں، درمیان میں ادھار ہے الہی، اگر حضرت ابراہیم کا باپ تھا یا خدا کیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ قال ابراہیم نے ابھی ہے اپنے ابا کو کہا، اور بارہ جگہوں میں خدا نے اب اب اب ایک جگہ بھی ہم نہیں کہا، یہ شیعوں کا جو حوصلہ ہے بنایا ہوا سمجھ لیجیے، اس کے متعلق میں نے بہت کچھ لکھا ہے، بتتے رہے جو تم بندے بتتے رہے، بہرحال خدا نے خدا کو بھی دشمنی ہے ابراہیم کے ساتھ، خدا نے کیوں آپ کہا ہے، خدا نے کیوں دھوکے میں رکھا بلی یاد بھیجا، خدا نے دھوکہ دیا، خدا نے کیوں آپ کہا، ہم کیوں کہا ہم کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مشکل ہے بات، یہ ہم نہیں کہہ رہا، خدا نے کہہ رہا ابھی یہ کہا تو ایک بار نام بھی لے لیا آ کر سمجھے نا، یہ لوگوں کے ہم کی باتیں ہیں کہ خدا کے قرآن کو تبدیل کرنا، خدا نے اب کہا تم کہتے نا جی خدا نے غلط کہا ہے اب نہیں چچا ہے، اور حقیقت اور مجاز کا آپ نے فرق پڑا ہے کہ حقیقت جہاں ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا، اور مجاز جو ہے وہاں انکار کیا جا سکتا ہے، مجھے بچے کہتے ہیں ابا جی ہیں، پھر کوئی پوچھتا ہے یہ تمہارے ابا ہیں، کہنے جی ہیں میرے دادا جی ہیں، ابو تو ہمارے وہ ہیں محمد حسن، یوں کہتے ہیں یہ تو دادا جی ہیں، تو ابا کرم ہوگا انکار ہو گیا کہ نہیں ہوگا، ابا جی کہا پھر ابا جب پوچھا جاتا ہے کہتے نہیں ابا نہیں ہمارے، ابا تو ہمارا پوچھ رہے ہیں، نفی کی جا سکتی ہے اور حقیقت جو ہے اس میں نفی نہیں کی جا سکتی، اب محمد حسن سے پوچھا جائے یہ تیرا کیا لگتا ہے جی ابا ہے نہیں جی جی ابا تو نہیں ہوگا نہ ابا ہی ہے، حقیقت سے انکار نہیں کیا جا مجاز میں بھی کی جا سکتی ٹھیک ہے جی، ابھی آدھا ابا آدھر کو اس کے اوپر میں نے مفصل بحث لکھ رکھی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو فوٹو دیکھ کر لو لمبی چوڑی چوڑی ہے نہیں، یہ تو ہے سورت نمبر سے مجازرہ سے ہے، یہ تو اور جگہ ہے وہ جو ہے نا لارج کاپی لارج کاپی اس میں ابراہیم جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ بت قابل عبادت نہیں، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان زمین کا انتظام وہ بھی دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت پر کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادہ یقین ہو جائے گا کہ دس مہینہ کر بھی اور اس کو زیادہ اطمینان ہو جائے، چنانچہ سنو آپ یہ نہیں کہ پہلے نعوذ باللہ من ذلك وہ رستہ تلاش کر رہے تھے تو رستہ مل نہیں رہا تھا, آخر میں جا کے رستہ ملا جس کا مودی جی نے کہا ہے. ہاں یہ گلیاں گزرنی پڑتی ہیں,